aklı sorup ararken Seydi Sultan'ı buldum. Efendi pirim şahım, ey gönül padişahım, nasip etsin Allah'ım huzuruna varalım. Nasip etsin Allah'ım huzuruna varalım. Seydam seni seveli, aklım başımdan gitti. Varmak isterdim sana, dizimde derman bitti. Efendi pirim şahım, ey gönül padişahım, nasip etsin Allah'ım huzuruna varalım. Nasip etsin Allah'ım huzuruna varalım. Nasip etsin Allah'ım huzuruna varalım. Nasip etsin Allah'ım huzuruna varalım. Nasip etsin Allah'ım huzuruna varalım. Nasip etsin Allah'ım huzuruna varalım. Nasip etsin Allah'ım huzuruna varalım. Nasip etsin Allah'ım.